Muzyka Maxa Richtera do baletu poświęconego Virginia Woolf, Three Worlds, Trzy Światy. Taki tytuł nosi ta płyta. Dziś nasze wyjątkowe spotkanie w audycji mało obiektywnie, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. Boss od B do S. Face to face, I hold my breath and close my eyes. I hold my breath and close my eyes, and I wait for paradise. And I wait for paradise. I break above the waves. place to say your prayers, little darling. Do you go to bed at night praying that tomorrow everything will be alright? But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying. You don't even know what from. Well, they shot you point blank. You've been shot in the back, baby, point blank. You're a fool this time, girl, that's a fact. Right between. They grow up fast. You took what you were handed and left behind what was asked. But what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end up point blank. Shot between the eyes. Whoa, point blank. Black and white lies you tell to be so plain. You're walking in the sight. One false move, and baby, the lights go out. Once I dreamed we were together again, baby, you and me, back home. The way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. You just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. But just another stranger waiting to get thrown away. Mm-hmm. must have shot you in the head. He's born blind. Bang, bang, baby, you're dead. Bruce Springsteen w naszym alfabecie od B do S dziś pod literą P. Paradise z płyty The Rising 2002 rok i Point Blank album The River 1980. Takie pudełko, o, słyszą je Państwo, to jest właśnie pudełko z płytami zawierające albumy Bruce'a z lat 73-84 będzie wkrótce miało swój ciąg dalszy, będzie można postawić pudełko drugi obok tego pierwszego. Dokładnie 18 maja ukaże się część druga kolekcji, tym razem obejmująca lata 87-96. 10 płyt, niektóre nawet będą takie oto, że Tunnel of Love, jeśli mają Państwo na płycie czarnej, to teraz będzie wersja Tunnel of Love na płycie czarnej podwójnej, żeby było słychać jeszcze lepiej, a wszystko z oryginalnych taśm matek. Do 18 maja mamy czas, żeby zebrać trochę pieniążków na takie pudełko, bo pewnie do tanich nie będzie należało, ale przecież takie jest życie fana. Bruce Springsteen dzisiaj w naszym spotkaniu w audycji mało obiektywnie obecny. Mimo, że tak jak mówiłem, inne to nasze dzisiejsze od tych sprzed tygodnia i od tego, które będzie za tydzień również, bo zdecydowanie jest więcej muzyki i ta muzyka z płyt, które rzadziej trafiają do naszych trójkowych spotkań, muszą Państwo przyznać. Teraz płyta, która kiedy się ukazywała w roku 2016 dość często gościła na antenie, a potem gdzieś się odłożyłem. No ale dziś jest idealny moment, by do niej wrócić. Zespół Riverside z płyty Eye of the Soundscape. Nocna sesja, część pierwsza. To z tego albumu Mariusza Dudy i jego zespołu Muzyka. A teraz w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie album dziś najstarszy. 1971 rok. Utwór rozpoznawalny od pierwszych dźwięków. I can. No one. Thank you. płyta, do której wracam właściwie raz w roku, właśnie w te dni. Meadow, zespół Pink Floyd i Echoes na zakończenie albumu z 1971 roku.